nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. To już było, wracać nie powinno, mówi prezydencki minister o planach Niemiec dotyczących federalizacji Europy. Od stycznia będzie można składać wnioski o wypłaty z programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Caritas zachęca do dzielenia się z potrzebującymi. Rozpoczyna się akcja Tak Pomagam. Nielegalni migranci próbowali siłowo przekroczyć polsko-białoruską granicę w okolicach miejscowości Narewka i Czeremcha na Podlasiu, poinformowała Straż Graniczna. Wieczorem policjanci interweniujący w związku z próbą przekroczenia granicy między Opawką a Wólką Terechowską oślepiani byli przez białoruskich funkcjonariuszy światłem stroboskopowym i laserami. Wczoraj zanotowano 46 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Unia Europejska jest związkiem wolnych państw narodowych, a dążenia federalizacyjne wypaczają ideę tej wspólnoty, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta. Minister nazwał takie działania niebezpiecznymi oraz przypomniał, że próba federalizacji Europy nie powiodła się w przyszłości i nie powinna być podejmowana ponownie. Już była ze słynnym przygotowaniem konstytucji, która została przez kogo odrzucona? Przypomnę, przez Holendrów, przez Francuzów. Na tym etapie nie było i moim zdaniem nie powinno być zgody na tworzenie państwa, jednolitego państwa europejskiego, bo to jest pozbawienie suwerenności państw narodowych. To jest po prostu też nieliczenie się z historią naszą w wielu państw. Dążenie do federalizacji Unii Europejskiej zapowiada nowy rząd w Niemczech. Od stycznia będzie można składać wnioski o wypłaty z programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, powiedziała w Polskim Radiu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. To pieniądze na drugie i kolejne dziecko, łącznie 12 tysięcy złotych, przyznawane co miesiąc przez rok lub dwa lata. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tam będą składane wnioski tylko drogą elektroniczną. Podstawowe kanały to platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, profil Empatia Ministerstwa Rodziny oraz bankowość elektroniczna. Banki zapowiadają, że ruszą od 4 stycznia ze swoimi wnioskami, chociaż może uda się tak, że będzie to 1 stycznia, ale 1 stycznia ruszamy z możliwością składania wniosków. Świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu i równolegle z wypłatą 500+. Rano górnicza orkiestra wyszła na ulicę Bełchatowa. W oknach pobliskich bloków kolejno zapalały się światła. Górnicy pobudką mieszkańców rozpoczęli obchody Barborki. Im głośniej gramy, tym światło przybywa. My też czujemy właśnie taki pozytywny odbiór. Bardzo ważne, że ludziom się podoba i dla nich to robimy. Tradycja już trwa ponad 40 lat, także wydaje mi się, że bełchatowianie już to dobrze rozumieją. My cieszymy się bardzo z tego powodu, że możemy dla nich grać, że możemy ich budzić, chociaż raz w roku. Mam nadzieję, że ci, którzy nie są pracownikami, zrozumieją to, wybaczą nam taką wczesną porę. Mówił kapelmistrz orkiestry górniczej Damian Krata. W tym roku z powodu pandemii nie ma wielkiej gali górniczej. Nie odbyły się także Karczma Piwna i Comber Babski. 15 zastępów straży gasi pożar składowiska tekstyliów w Kamieńcu na Pomorzu. Już drugi w ciągu ostatnich tygodni. Ogień zauważono około 3 w nocy, mówi starszy kapitan Marcin Elwart z jednostki ratowniczej w Elblągu. Pryzma składowanego materiału tekstyliów ma wielkość około 100 metrów na 30-35 metrów wysokości. W najwyższym punkcie około 12 metrów pali się. Samym pożarem objęta jest wielkość długości około 20 metrów, wysokości około 30 metrów. Na chwilę obecnie na miejscu pracuje 15 zastępów straży pożarnej. I wzywane są kolejne zastępy strażaków. Przed świętami Caritas zachęca do dzielenia się z potrzebującymi. W ramach akcji Tak Pomagam dziś i jutro w sklepach dużych sieci handlowych i osiedlowych sklepów pikach staną specjalnie oznakowane wózki, do których można włożyć kupione artykuły. Na klientów chcących podzielić się żywnością będą czekali wolontariusze, mówi Marta Dobrzyńska z Caritas Polska. Tysiące wolontariuszy Caritas będzie pracować w sklepach w całej Polsce. Będziemy na Państwa czekać przed kasami, przy koszach. Będziemy Państwa zachęcać do tego, żebyście podzielili się żywnością z długim terminem przydatności do spożycia. W ubiegłym roku udało się zebrać 92 tysiące kilogramów żywności, a dzięki zbiórce z pomocy skorzystało około 30 tysięcy osób. Do kampanii Caritas można się także przyłączyć, wysyłając dziś i jutro SMS o treści paczka pod numer 72052. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójce przed południem. Naszym gościem jest pani Izabela Żbikowska z Fundacji Human Dog. Dzień dobry. Dzień dobry serdecznie. Festiwal trwa, 25 filmów dokumentalnych, debaty, spotkania z filmowcami, no ale przede wszystkim to, co oferuje ten festiwal, to jest możliwość współodczuwania, wejścia trochę w ten świat tak daleki, nieznany nam, zobaczenia z tej perspektywy rzeczywiście emocji, uczuć innych osób. Pani Izabelo, co nas czeka przez te najbliższe dni tego wydarzenia? Już mówię, ale rzeczywiście doskonale to pani podsumowała. Dodam jeszcze tylko, że filmy dokumentalne, czyli kino faktu, pozostawia nas takim troszeczkę uczuciem niepokoju, ale też satysfakcji, że poznajemy historie, które są prawdziwe, tak? Więc to jest też bardzo wielka wartość tych filmów i tego festiwalu, bo oprócz tego, że to jest po prostu dobre kino, dzięki kadrom, montażowi, pięknym zdjęciom, no i fantastycznym historiom, to jeszcze ten fakt, że to są prawdziwe opowieści o prawdziwych osobach, to jest naprawdę wartość dodana. Myślę, że to jest... Pozwolę sobie dodać, myślę, że to jest no właśnie to clue tego wszystkiego, żeby współodczuwać, bo gdzieś jesteśmy tak przyzwyczajeni do fabuły, do tego, że pewne rzeczy, które niby są naprawdę, nie są naprawdę, że trochę jesteśmy znieczuleni tym. I żeby rzeczywiście zrozumieć i współodczuć z tym człowiekiem, gdzieś chyba musimy uwierzyć, że to jest naprawdę. Zdecydowanie z tą wiarą i współodczuwaniem na naszym festiwalu nie będzie problemu. Myślę, że przeciwnie, że mamy tyle przejmujących historii, które dotrą do samego, że tak powiem, jądra człowieczeństwa, do głębi naszych emocji, że to tylko warto korzystać. Tym serdecznie zapraszam na festiwal, który rozpoczął się już wczoraj, ale potrwa jeszcze przez kilka dni. W części oficjalnej, tej głównej, będzie trwał do niedzieli, do 5 grudnia. Zapraszam wszystkich słuchaczy na, niezależnie z jakiego są zakątku Polski, ponieważ filmy oglądamy w trybie festiwalowym, czyli dokładnie zgodnie z programem. O godzinie, którą pokazuje program, zaczyna się wyświetlanie filmu. Zapraszamy wszystkich na platformę vod.humandog.pl. Filmy nasze można oglądać za darmo, ale proszę się logować punktualnie. Wystarczy po prostu się zalogować do platformy. Proszę to zrobić punktualnie, ponieważ niektóre seanse mają ograniczoną liczbę widzów. Zatem zachęcam do tej punktualności. Natomiast kto w Warszawie, to może skorzystać z pokazów w Staromiejskim Domu Kultury, które zaczynają się dziś, czy w pokazach, z pokazów w kinie Amondo, które również od dzisiaj startują, i również dzisiaj w Kinotece będzie pokaz, zaczyna się o 19:30, połączony, uwaga, z debatą ekspercką z pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, który jest partnerem merytorycznym festiwalu. Tysiące małych ran, doskonały obraz pokazujący, jak działają fake newsy, jak przez propagandę, jakby zakrzewienie pewnych informacji, rzeczywistości można manipulować społeczeństwem, więc zapraszam tym bardziej. Dla tych Państwa, którzy będą oglądali nasze filmy na platformie VOD, to zapraszam jak najmocniej dzisiaj na pokaz filmu Gdzie jest nasz dom? On jest dzisiaj o godzinie 21. Myślę, że on, ten film powinien wybrzmieć w świadomości słuchaczy, dlatego że opowiada o tym, co czują dzieci, których rodzice się rozwodzą albo rozwiedli. A to tym bardziej ważne w naszym społeczeństwie, w którym od wielu lat statystyki wskazują, że częściej się rozwodzimy, niż zawieramy małżeństwa. Więc to nie jest film, który stereotypizuje czy piętnuje rodziców, którzy podjęli takie decyzje, bo wiemy, że każdy, jakby to jest indywidualna historia. Ten film nie ocenia rodziców, pokazuje po prostu, z jakimi emocjami borykają się dzieci, i myślę, że to jest niezwykła opowieść, a ten film tak poza tym to jest genialne. Tak filmowo jest zupełnie genialny. Piękne te zdjęcia, fantastyczna muzyka, taka kalejdoskopowa, trochę jak na karuzeli, także bardzo zachęcam. Koniecznie Państwo musicie się z nami zobaczyć także jutro, zwłaszcza na filmie Złapani w sieci. a po filmie musimy się spotkać online na debacie, którą poprowadzimy wraz z partnerem pokazów z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, ponieważ film Złapani w sieci to jest w zasadzie zapis eksperymentu społecznego, gdzie czescy reżyserzy przed kamerą posadzili 3 dorosłe aktorki, ale one wyglądały na około 12 lat i sprawdzili przez 10 dni, co się dzieje, kiedy one surfują po głównym czacie. I okazało się, że te dziewczynki, aktorki, które grały dziewczynki, padły ofiarą drapieżców seksualnych nie kilkanaście czy kilkadziesiąt razy, ale kilka tysięcy razy. Także to jest konieczny film, wręcz obowiązkowy dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku kilku, kilkunastu lat, by zobaczyć, jakie zagrożenia mogą na nie czyhać w sieci. A potem, tak jak powiedziałam, debata na żywo z ekspertami. Debata będzie też tłumaczona na język migowy, więc można też mówić, jakby polecać znajomym, którzy nie dosłyszą. I potem niedziela... Dużo jest... Dużo jest tych filmów, dużo jest tych filmów i myślę, tak, że warto naprawdę zajrzeć na stronę i po prostu poklikać, zobaczyć, co w środku. Jeden z filmów, który zwrócił na mnie uwagę niewątpliwie tym obrazkiem również, nie tylko tytułem, to film Wodoodporne. Rzeczywiście film o kobietach hydraulikach w Jordanii to jest też taki rodzaj ciekawostki, ale też jak wejdziemy trochę głębiej w ten temat, to jest to temat tak naprawdę bardzo trudny i budzi podziw rzeczywiście, chociaż na początku wydaje się to nawet trochę zabawne. Myślę, że z naszej perspektywy też naszego jakby pozycji w cywilizacji, w kulturze, no taka konfrontacja z różnymi punktami widzenia dobrze robi, więc myślę, że warto, drodzy Państwo, zajrzeć na ten festiwal. Trwa festiwal Human Doc na pewno do niedzieli i też ciekawe spotkania i trzeba zajrzeć po prostu na stronę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Izabela Żbikowska z Fundacji Human Doc. Dziękuję. Zapraszam raz jeszcze. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Nowy dzień, znów głuche ślady. Mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Sam od kilku stacji milczę. Wpuszczam wiatr, zagłuszam ciszę. Ten sam wciąż bilet mam, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce, upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła, w ostatniej walce, upadam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła. Nowy dzień, dziś milkną ślady. Mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Wracam między dniem i świtem. Choćbym chciał, ta noc nie zniknie. Odpuszczam, milknę. Ta noc nie zniknie, bo ja biegnę wam oku, myśląc, że znam drogę, choć długą i słony smak. Na koniec cel mój widzę, cel mój widzę. Odkrywam karty powoli sam, wierząc, że mogę przychytrzyć czas. Na koniec szum nie milknie, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce, upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła.

Drodzy Państwo, to po jaką lekturę sięgnąć w ten weekend? W Trójce przed południem Mateusz Mateszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Stefan Żeromski stał się Żeromskim za życia. Pisze Wojciech Gruchała w książce Dobosz Stefan Żeromski na drogach niepodległości. Żeromski to symbol. Mamy ulicę Żeromskiego, szkoły Żeromskiego. Żeromski na liście lektur szkolnych. Żeromski, którego interpretacja jest zadana i o którym każdy Polak może powiedzieć kilka zdań. Równie oczywistych, banalnych, co nieprawdziwych. Kim naprawdę był nie Żeromski, ale Stefan Żeromski? Odpowiedzi na to pytanie szuka właśnie Gruchała. Bo przecież Żeromski, ten, o którym wspominają dzisiaj Polacy wyuczeni w szkole, to Żeromski interpretacji najczęściej PRL-owskiej. To wtedy zbudowano mu pomnik, który jest chyba wrogiem samego pisarza. Pisarza, który za życia był człowiekiem niezwykle kontrowersyjnym. Jak pisze Gruchała, każdą swoją wypowiedzią zarówno swój pomnik budował, jak i niszczył. Dla wielu był profanem. Uderzał w polskość, bądź uderzał w tradycyjne wartości. Dla innych nie był dosyć postępowy, nie był dosyć socjalistyczny. Gdzieś pozostawał ten wizerunek marzyciela, aż do przedwiośnia książki, która mimo już bardzo uznanej pozycji pisarza wywołała ogromny skandal. Bo czym innym jest to marzenie o szklanych domach w zderzeniu z rzeczywistością, z którą spotyka się bohater. Polska do końca była przez Żeromskiego śniona. Była owszem utopią, ale zarazem próbował swoją utopię osadzić nie na ideologii, ale na szczerej sympatii, na szczerym byciu z drugim człowiekiem. Ten Żeromski w czasie, kiedy wiele wartości zostaje zagubionych, kiedy następuje jakieś pomylenie, ale także zapomnienie o tym, jaką wartością jest polskość, wydaje się być szczególnie cenny. I też ciekawe wydają się być te poszukiwania prawdziwego Stefana Żeromskiego. Wojciech Gruchała, Dobosz. Stefan Żeromski na drogach niepodległości. Trójkowy felieton kulturalny. Good. drodzy Państwo, piątek to jest taki dzień, że już należy naprawdę już szeroko oddychać, spokojniej pomyśleć o sobie, zamknąć oczy i przenieść się w przestrzeń dobrej prozy. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Do Sajanów, do wybawienia. Ciąg dalszy. Fragment 17. Nagle rozległy się trzy wystrzały. Dźwięk ich był głuchy, bez zbytniego huku i bez echa. Były to jednak prawdziwe i celne strzały, gdyż bolszewicki oficer i dwóch żołnierzy od razu spadli z koni, które plącząc się w krzakach i rżąc starały się przedrzeć na stok góry, lecz ślizgały się i padały, gdyż zbocze przesycone pod skórną wodą osuwało się pod nogami i wolno spełzało na dół. Żołnierze porwali za karabiny i z przestrachem oglądali wokół, nie widząc wrogów. Lecz ci widzieli ich doskonale. Padło jeszcze czterech bolszewików, ugodzonych śmiertelnie w piersi. W tej chwili spostrzegłem, że pozostający ciągle za nami żołnierz wymierzył do mnie z karabinu i coś majstrował przy spuście. Mój Mauser zdążył uprzedzić go dwiema kulami i pozbawić nas jednego wroga. Zaczynajmy! Zawołałem do swego towarzysza i po chwili wzięliśmy udział w wystrzeliwaniu bolszewickich bandytów. Wkrótce na polanie krzątali się sojoci, obdzierając zabitych bolszewików i rozdzielając zdobycz. Po godzinie uciążliwej drogi zaczęliśmy się wspinać na schyłek górskiego grzbietu i nareszcie wyszliśmy na wysoki płaskowyż, zarośnięty starym lasem. Jednakże sojoci nie są tak bardzo pokojowym narodem, zauważyłem, zbliżając się do Berlina. Uważnie spoglądając na mnie, sojocki urzędnik odparł: to nie sojoci zabijali. Miał rację. Na bolszewików, bezprawnie wyrywających się do Urianhaju, napadli niespokojni sojoci, lecz przebrani w kożuchy tubylców abakańscy Tatarzy, którzy, uchodząc od władz sowieckich, obrali ten kraj dla swoich koczowisk i stad. Dość znaczna liczba rodzin tatarskich porzuciła step abakański i przez zachodni Urianhaj przedostała się do zachodniej Mongolii, a nawet dalej na południe, prześlizgnąwszy się niepostrzeżenie przez chińską prowincję Kansu i dotarłszy aż do północnego Tybetu. Tu, zapłaciwszy daninę tybetańskim plemionom, Tatarzy wyrobili dla siebie prawo koczowania aż do upadku rządów komunistycznych w Rosji. Tatarzy, którzy zorganizowali napad na bolszewików na trzęsawisku pomiędzy Augiakiem i Sejbi, mieli doskonałego przewodnika i tłumacza Kałmuka Lamaite. Noc nad rzeką Sejbi spędziliśmy w lesie przy ognisku, a Tatarzy prawie do świtu opowiadali nam o bezprawiu, mordach i grabieżach, jakich dopuszczali się bolszewiccy komisarze w stepach, gdzie niegdyś utwierdził swoją władzę i swoje prawo wódz Mongołów Dżingis Khan, władca Azji i połowy Europy. Te opowiadania tchnęły grozą i niepohamowaną nienawiścią. Wczesnym rankiem podjeżdżaliśmy do niewielkiej osady rosyjskiej, a zbliżając się do niej spostrzegliśmy wyglądających z lasu jeźdźców. Jeden z naszych znajomych Tatarów pomknął ku nim i pomówiwszy chwilę powrócił wołając: wszystko w porządku, jedźmy prędzej. Ruszyliśmy szeroką drogą, która prowadziła wzdłuż wysokiego ogrodzenia z cienkich modrzewi otaczającego obszerny plac łąki i lasu, gdzie chodziło spore stado jeleni. Były to tak zwane izubry, czyli marały, które hodują miejscowi rosyjscy koloniści. Na wiosnę rogi tych pięknych zwierząt zostają spiłowane, potem gotuje się je specjalnym sposobem i suszy. Spreparowane w ten sposób rogi, panty, są sprzedawane Chińczykom jako najpotężniejszy i najcenniejszy środek leczniczy,